sinasabi ko sa'yo eh, Abby, pag di mo to pinanindigan, hahantingin kita sa Tomas Morato. Sa mga babaeng na biktima dahil sa microlife.